تندي وي جانان شي بيالا تندي جانان شي بيالا تندي تاسبينا پاتكلا حيرانا ايما لكلا تابر دزورا وارو حيرانا ايما لكلا تابر دزورا وارو جانان شي بيالا تندي وي جانان شي بيالا تندي جانان شي بيالا تندي تاسبينا پاتكلا حيرانا ايما لكلا تابر دزورا وارو حيرانا ايما لكلا تابر دزورا وارو دا استشهاد مدان تزينا كولي غربان مردار وينا پر مخ روان ای د سپین کاروان بی لکلا حیران ای لکلا تا بر د زورا وارو حیران ای لکلا تا بر د زورا وارو جانان چی دل تندی وی جانان چی دل تندی جانان چی دل تندی تا سپین پټ کلا حیران ای پخپل همت یل والا بیاس بینا جنڈ اکلا حیران ایمال اکلا دا برد زورا وارو حیران ایمال اکلا دا برد زورا وارو جانان چی بیال تندی وی جانان چی بیال تندی جانان چی بیال تندی تاس بینا پات اکلا حیران ایمال پر دخمانانو جیحان تنکی چی بارو تیواز کچھ پتلکی پر دخمانانو جیحان تنکی و قربان ایتا یہ چم تو گلاب وان ایکا حیران ایلا جانان چی بیال تندی تاس بینا پات اکلا حیران ایم اکلا دا برد زورا وارو حیران ایم اکلا دا برد زورا وارو کئی پیادو دا جنگونا بیا بران شسر فوزونا سنگ بیزار امریکا لبد ما شکلا حیران ایم لکلا دا برد زورا وارو حیران ایم لکلا دا برد زورا وارو جانان چی بیال تندی وی جانان چی بیال تندی جانان چی بیال تندی تاس بینا پات اکلا حیران ایم لکلا دا برد زورا وارو حیران تشنا تاثیر ستستا پراس کی بیا سر ٹیٹا دا وحشت بنا مانا اکلا حیران ایلا اکلا دا غرد زورا وارو حیران ایلا اکلا دا غرد زورا وارو جانان چی بیالتن دی وی جانان چی بیالتن دی جانان چی بیالتن دی تاس بنا